Czemu odeszłaś? Kochać przestałaś. Została tylko ta chwila wspomnień, chwila nadziei, że kochasz mnie. Dziewczyno, o dziewczyno, gdzie są te niebieskie oczy twe, usta twe? Dziewczyno, o dziewczyno, przecież kiedyś kochałaś tylko mnie, kochałaś mnie. Teraz jesteś, może daleko, twój obraz błądzi za górą rzeką. Została tylko ta chwila wspomnień, chwila nadziei, że kochasz mnie. Dziewczyno, o dziewczyno, gdzie są teraz niebieskie oczy twe, usta twe? Dziewczyno, o dziewczyno, przecież kiedyś kochałaś tylko mnie, kochałaś mnie. Oh shit.